الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيقول من بعدي من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي مسلمانوں کا ایک مجد اور متفق علیہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت اس کا مختصر کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اس پر قرآن مجید کی آیات بھی لگی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی کرے اس عقیدے کو مان لینے اور قبول کر لینے سے دین میں ہر قسم کے بگاڑ کا راستہ ختم ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہوا کہ دین مکمل ہو چکا اب قیامت تک کے لیے یہی اللہ کا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جس میں کسی کمی اور پیشی کا کوئی تصور نہیں امکان ہے خاتم النبیین ہونے کا یہ مفہوم بالکل واضح ہے کہ اب وہی کا صرف لامن سطح ہو چکا. اب اللہ کی طرف سے دین کے حوالے سے کوئی بھی نئی بات نہیں آئی, کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو, کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہو. دین میں بگاڑ کا دروازہ قسم نبوت کے ذریعے بند کر دیا. اور اسی طریقے سے جب مسلمانوں میں دین کے بگاڑ کا راستہ بند ہو گیا تو مسلمانوں میں باہم کسی بڑے انتشار اور اختلاف کا راستہ بھی بند کر دیا, کیونکہ ان سب کا مرکز ایک شخصیت ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور شخصیت کا تصور ہی نہیں. مسلمانوں میں ایک طرح سے سماجیت بھی قائم ہو گئی اور انہیں یہ بہترین تصور بھی دے دیا گیا کہ اب تمہارے اس دین میں کوئی کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں. لیکن جو دین کے دشمن ہیں یقیناً ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے اور مسلمانوں کے دین میں بگاڑ پیدا کرے. دین میں بگاڑ کی مختلف صورتیں, مثلاً قرآن آیات کا غلط معنی بتانا, حدیث کی غلط توجیہ کرنا, حدیثوں میں من غلط حدیثیں داخل کرنا, جیسا کہ امت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. جو لوگ گمراہ ہوئے کسی بھی بنیاد پر گمراہ ہوئے تو انہوں نے اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں تحریف کا راستہ اپنایا, اسی طرح احادیث میں تحریف کا راستہ اپنایا, بلکہ ظلم خدا احادیث نبی اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن سب سے بڑا راستہ دین میں بگاڑ کا وہ نبوت کا اعلان. کیونکہ نبوت کے اعلان کے بعد جو کچھ مرضی آئے وہ کر لے, کیونکہ نعوذ باللہ وہ نبی, اور نبی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. اب نبوت کے دعوے کے بعد جو کچھ مرضی آئے وہ کرتا رہے کہتا رہے, جو پہلے سے دین موجود ہے مثال کے طور پر قرآن اور رسول اللہ کی تعلیم, وہ جسے چاہے منسوخ کر دے, جسے چاہے رد و بدل کر دے, جس میں چاہے تبدیلی کر دے, اس بنیاد پر یہ سب کچھ نعوذ باللہ اللہ کے طرف اس کے ماننے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو, اس کے ماننے والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہو, کوئی جھجک نہیں ہو. جھوٹی نبوتیں یہ دین میں بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ اور مسلمانوں میں انتشار کا سب سے بڑا ذریعہ. اور عام طور پر جو بھی نبوتیں اسی بنیاد پر ہی مارا سے وجود میں آئی, بالخصوص ہمارا جس جھوٹی نبوت سے واسطہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جس نے دعویٰ کیا اور جس نے اس بات کو ہند کے لوگوں کی اکثریت کو واسطہ ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں نے اس کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ انگریزوں اور انگریز استعمار کا بدماش تھا، ان کا پچھو. ان لوگوں نے اس علاقے میں اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے ان کو کمزور کرنے کے لیے، بالخصوص ان میں جو ایک بیداری پیدا ہوئی تھی ان انگریزوں کے خلاف اور ان کے خلاف ایک تحریک جہاد اٹھی تھی اسے دبانے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دین کو بگاڑنے کے لیے، ان کے دین کو بگاڑ کر رکھا اس دماشے کو کھڑا کیا. یہ جھوٹی نبوتیں اس لیے مارا کر وجود میں آتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا، امت محمدیہ پر، کہ اس بڑی آزمائش سے بچا لیا. بڑی آزمائش، ختم نبوت کے ذریعے بہت بڑی آزمائش سے ہم بچ چکے. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو بلا کسی جھجک کے، بلا کسی تردد کے، بلا کسی شک کے، بلا کسی تذبذب کے ہم کہہ سکتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. لیکن اس سے پہلے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اس قوم پر، کیونکہ نبی کا آنا ممکن تھا، نبی آ سکتے تھے. اب اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت آ جائے اور وہ نبوت کا اعلان کر دے اور کچھ شوبے بازیوں اور جادو کے کرتب سے کچھ باتیں دکھا دے جنہیں وہ معجزات کا نام دے، تو لوگوں کے لیے کتنا بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش. ایمان اور کفر کا معاملہ تھا، لیکن اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر اللہ کا کتنا انعام اور احسان کہ تم اس آزمائش سے بچ چکے. یہ بہت بڑا ہے، آج ہم پر یہ آزمائش نہیں کہ کوئی مدعی نبوت آئے تو ہم تحقیق کریں، جستجو کریں، دلائل پوچھیں، ان پر غور کریں، پھر فیصلہ کریں، نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس مسئلے کو حل کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ مسئلہ حل ہو سکتا. میں نے جیسا عرض کیا کہ دین میں بگاڑ کی سب سے بڑی صورت، دین میں بگاڑ ہو رہا تھا، مسلمانوں میں انتشار ہو رہا تھا، لیکن شیطان بھی مطمئن نہیں تھا، دشمنان اسلام بھی مطمئن نہیں. جو دشمن ہوتا ہے نا، دشمن وہ مطمئن نہیں ہوتا اپنے مقابل کو نقصان پہنچانا، جو زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور ہمارے بھی دشمن ہیں شیطان، اور اس کے چیلے عالم کفر بالخصوص یہود و نصارہ ان کی تو یہ کوشش ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں, ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں تمہیں کافر بنا دیں, یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں. ان کی یہ کوشش, وہ تو ہمارے دشمن, تو پھر وہ مطمئن نہیں ہوتے. چنانچہ ان کی کوششوں سے یہ جھوٹی نبوت مارا سے وجود میں آئی. ایک انہوں نے اس تاریخ اتحاد کو دبانے کی کوشش کی, نمبر دو مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا, مسلمان آپس میں ہو گئے نئے فتنے میں, اور نمبر تین جھوٹے مدعی نبوت کے ذریعے دین کا دیا پانچا کر کے دین کی تعلیمات میں تاریخ رد و بدل تغیر اور تبدیلی پیدا کر کے رکھ. اتنا واضح اور دو خوف عقیدہ جس پر امت کا اجماع ہے, پتہ نہیں کیوں لوگ ان فکروں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک ہی بنیاد ہے کہ اپنے دین کے بنیادی عقائد اور عقائد متفق علیہ عقائد ان کا بھی علم نہیں, واضح تعلیمات کا بھی علم نہیں ہے, اور اپنے دین کے جو علماء ہیں جو راسخین فی العلم ہیں ان تک تعلق نہیں ہے ان سے, اور ان کی طرف ان فکروں میں رجوع کی عادت ہے. یہ بنیادی اسباب ہیں بگاڑ. آج بھی جو بگاڑ شرک اور کفر اور بدعات کی صورت میں ہیں اور مختلف نئے فتنوں کی صورت میں ہیں اور لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. ایک دین کا بڑا عالم انہیں معلوم ہے, بڑے علماء کا ان کو پتہ ہے, ایک غیر معروف شخص ایک بات کہہ رہا ہے, اس کی منطقی بات, اس کی چکنی چوپڑی بات, اس کا انداز بیان, اس کی لفاظی, اس سے متاثر ہو کر اس کتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو دین کا بڑا عالم ہے, معروف عالم ہے, متفق علیہ عالم ہے, اس کی طرف رجوع کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے پھر سزا ہے, عذاب ہوتا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کے ذریعے امت کو بڑے انتشار سے بچایا گیا, دین کو بڑے بگاڑ سے بچایا گیا, اور جھوٹی نبوتوں کے ذریعے امت میں انتشار پیدا کیا گیا اور دین کو بگاڑنے کی کوشش. ایک تو میں کچھ نصوص آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں تاکہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ٹھوس طریقے سے ذہنوں میں بیٹھ جائے. آپ قرآن و حدیث کے دلائل کو سن یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں کسی نہ کسی پیرائے میں, کسی نہ کسی مناسبت سے, کسی نہ کسی پہلو سے, لیکن آپ کسی پہلو سے ان کچھ نصوص کو ذہن نہیں کر. سب سے پہلے قرآن و حدیث کی آیت, جو اس مسئلے میں نفس شریف صورت الاحزاب کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ہے لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کا, تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں, تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں, بلکہ رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے خاتم النبیین اور خاتم النبیین یعنی آخری رسول اور نبی. خاتم النبیین کا مفہوم یہی ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول. اس کا یہ مفہوم کیسے ہے؟ خاتم کہتے ہیں مہر جو کسی خط تحریر کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. یہ مہر خاتم کا معنی مہر, اور مہر ہمیشہ آخری کام ہوتا ہے. جب آپ کی تحریر لکھتے ہیں تو مہر عام طور پر کسی کاغذ پہ لگائی جاتی ہے. اب تو مہریں اور بھی جگہوں پر لگتی ہیں, جیسے کوئی فیکٹری سیل کی, کوئی دکان سیل کی, تو وہاں پر بھی حکومت ایک مہر لگا دیتی ہے, ٹھپا لگا دیتی ہے. لیکن بنیادی طور پر مہر کسی تحریر کے آخر میں لگتی ہے. تو خاتم مہر, مہر تحریر میں آخری کام ہوتا ہے. اب گویا یہ خط کا مضمون مکمل ہے, اب اس میں مزید کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کسی کو خط سمجھا جائے, یہی خط لکھنے والے کا پیغام ہے, اور اس میں کسی کمی بیشی کا کوئی نہیں. یہ ہے خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم یعنی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نبوت قائم کی اور سلسلہ جاری کیا ہوا تھا, اس کام میں یہ آخری کام, اس عمل میں یہ آخری عمل ہے, اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. اب ان کے بعد اور کوئی نہیں. یہ اس معنی میں آیت نص سے صریح واضح جو ٹوک تمام مفسرین نے, علماء نے آپ اسلم کی ختم نبوت پر یعنی آخری رسول ہونے پر قرآن مجید کی اسی آیت کو بطور نص کے پیش. اس کا جواب کیا دیتے ہیں قادیان؟ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے, اور اس میں ایک عظیم نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا. تمام علماء امت کہتے ہیں کہ یہ آیت نص صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں, آخری رسول کے بارے میں. وہ کہتے نہیں, ہم نبی ان کو مانتے ہیں لیکن آخری نبی ہونے پر یہ آیت صحیح دلیل نہیں ہے. وہ اس کو یوں بیان کرتے, کہتے ہیں دیکھیں مہر جو ہے نا ڈاکخانے میں ہوگی, اور ڈاکخانے میں مہر کے ذریعے خطوط جاری ہوتے ہیں. مہر کے ذریعے خطوط جاری ہوتے ہیں. خاتم النبیوں نے کہا, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, یہ معنی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر بنا دیا ہے, اب نبوتیں ان کے ذریعے جاری. یہ مہر ہیں, ان کے ذریعے نبوتیں جاری ہیں. یہ وہ معنی کرتے ہیں. یہ معنی بالکل بات ہے. ایک تو یہ معنی, ایک تو یہ معنی عربی لغت کے برخلاف. عربی لغت میں اس قسم کے جملے کا یہ معنی نہیں, قطعاً یہ معنی خود ساخت ہے. عربی لغت میں یہ معنی اس کا بالکل بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہر لگاتے ہیں, اور کیسے پتا چلے گا کہ فلاں جو نبوت کا دعوے دار ہیں اس کے نبوت کی مہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. یہ ہمیں ثابت کر کے دکھا. آپ کے مہر لگانے کا طریقہ, اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر لگے نبی کی صداقت کی اور سچائی کی نشانی. کیا کچھ بھی نہیں؟ اس حوالے سے قرآن میں کچھ نہیں ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کچھ نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کی خبر دی ہے, اور بالخصوص 30 بڑے جھوٹے مدعیان نبوت کی خبر دی ہے. اب خبر دی ہے, کل کو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم کیسے تحقیق کریں گے کہ اس کی نبوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے اور انہوں نے ان پر نبی کرا دیا. ان دو باتوں کا جب تک جواب نہیں آتا اس وقت تک ختم کا یہ معنی, یہ مفہوم بے معنی ہے, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنا دیا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس لیے یہ مفہوم بنتا ہی ہے. دوسرا معنی یہ دیتے خاتم النبیین, کہتے ہیں کہ یہ جو خاتم النبیین محمد کہا گیا ہے یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی بڑے محدث کو علماء کہتے ہیں خاتم المحدثین, کسی بڑے شاعر کو لوگ کہتے ہیں خاتم الشعراء, حالانکہ اس محدث کے بعد بھی بڑے بڑے محدث آتے ہیں, اس شاعر کے بعد بھی اس سے بڑے شاعر آتے ہیں. یہ معنی آخری نہیں ہے, یہ تو عزت اور تقریر کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام جیسا سمجھ لیا. اللہ کا کلام وہ اللہ جو عالمِ عالمِ آخانہ و ما یکون جو ماضی میں ہوا اسے جانتا ہے, حال کو جانتا ہے, مستقبل کو جانتا ہے, یہ اس کا کلام ہے. تم نے اس کو مثل قرار دیا لوگوں کے کلام سے, یہ ان کا علم نام سے جن کی معلومات نام یہ مستقبل کی خبر نہیں رکھتے, وہ ایک شخص کے بارے میں اپنی معلومات کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا اور آخری محدث ہے, یہ سب سے بڑا اور آخری شاعر ہے. وہ اپنی معلومات جو ناقص ہیں محدود ہیں اس کے مطابق کہتے ہیں, انہیں مستقبل کا کیا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو مستقبل کا علم ہے. تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کے کلام جیسا سمجھتے ہو. نمبر دو, لوگ تو یہ بات کہتے ہیں عقیدت اور محبت میں علوم میں آ کر کہتے ہیں, حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ فلاں بھی بڑے بڑے علماء ہیں, لیکن کسی کی محبت میں آ کر کہہ دیتے ہیں خاتم المحدثین خاتم الشعراء. علم تو اس پہ ختم, شعر کوئی تو اس پہ ختم, وہ تو بطور مبالغے کے کہتے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی مبالغہ آرائی سے کام لینے کی, اللہ تعالیٰ تو حق اور سچ کہنے والا ہے. یہ کیونکہ ایک معروف آیت ہے اور اس آیت پر ان کے یہ دو غلط استدلال ہیں, اس لیے میں نے ان کا جواب دیا. لیکن یہاں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ آیت جو مسئلہ ختم نبوت میں علماء امت کے نزدیک متفق علیہ ہے, نص صریح ہے. آپ نے دیکھا ان قادیانیوں نے اس کا کیا غلط مطلب لیا ہے. اب جو ہم مانا کرتے ہیں کہ اب آخری نبی ہیں, کہ اس آیت کا یہ معنی کہ اب آخری نبی ہیں, یہ معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح اور ثابت ہوتا ہے. قرآن کی اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی غلط معنی اور مفہوم لیتا ہے تو حدیث نے آ کر ان کے غلط معنی اور مفہوم کو رد کر دیا. اس لیے حدیث قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. اگر حدیث کو ایک طرف رکھ دو گے تو اس نفس صریح میں جس طرح ان لوگوں نے غلط استدلال کیا, غلط معنی پہنایا, اسی طرح چاہے لوگ باطل لوگ گمراہ لوگ قرآن کی ایک ایک آیت کا اسی طرح غلط معنی لیتے رہیں گے. گمراہی کے دروازے کو اگر بند کرنا ہے تو حدیث کے ذریعے بند ہو سکتا ہے. اور یہ حدیث کا انکار بھی اسی وجہ سے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے, یہ حدیث کا بگاڑ بھی مستشرقین کی طرف سے آیا ہے. آج منکرین حدیث جتنے بھی ہیں یہ سب ہوشاتین ہیں, استفادہ کرنے والے ہیں مستشرقین, ان یورپین لوگوں کی کتابوں کا جو انہوں نے دین کے متعلق ہمارے دین کے متعلق لکھی ان کا مطالعہ کر کے یہ منکرین حدیث بنے اور ان کی اس سازش کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو حدیث سے دور کر دو اور قرآن کا من مانا مانا بیان کر دو. یہ آیت اس مسئلے میں نص صریح بنتی ہے قرآن حدیث کی زور پر اور حدیث کے ساتھ بغیر نہ کوئی جواب. اب آئیے حدیث سنیے, بڑی صریح حدیث, بڑی واضح حدیث. نمبر ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال, یعنی میری دیگر انبیاء کے ساتھ مثال اس طرح ہے کہ ایک خوبصورت محل بنایا گیا, بڑا عالیشان محل, لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہے. لوگ آئے اس محل کو دیکھا, اس کی خوبصورتی کی, مضبوطی کی تعریف کی, لیکن جب اس اینٹ کے مثل خالی جگہ پہ آتے تو کہتے یہ نقطہ, بس یہ کمی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقم تو آنا سبب تو موز یا دل کی لبنا, میں نے آ کر اس اینٹ کے مثل جو خالی جگہ تھی میں نے آ کر اسے پر کر دیا, میں وہاں فٹ ہو گیا. اب اس محل میں جو تھوڑی سی کمی تھی وہ پوری ہو گئی, اب نبوت و رسالت کا محل مکمل ہو جائے گا. پھر آپ کو سب نے فرمایا میرے ذریعے نبوتیں ختم کر دی گئیں, رسالتیں ختم کر دی گئیں, اور میں آخری نبی اور رسول ہوں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. اب وہاں بھی یہی لفظ ہے وَخُتِمَتْ يَنَّبِيُّونَ, میرے ذریعے نبوتیں ختم کر دی گئیں, اور آیت میں بھی یہی ہے خاتم النبی جی. اس حدیث نے آ کر اس کے معنی کو واضح بھی کر دیا اور بالکل کھول کے رکھ دیا. دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ انا محمد وانا احمد وانا المالي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نتيجه. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بہت سارے نام, ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نام احمد, محمد کا معنی تعریف کیا ہوا اور احمد کا معنی تعریف کرنے والا, اور ایک میرا نام ہے الماہی مٹانے والا. فرمایا میرا نام مٹانے والا ہوں, اللہ نے میرے ذریعے دنیا سے کفر کا خاتمہ کیا ہے, اور میں الحاشر ہوں, اور حاشر کا معنی کل قیامت کے دن سب سے پہلے میدان معاشر میں میں اٹھایا جاؤں گا اور ساری دنیا میرے پیچھے آئے گی اور میرے بعد قبروں سے اٹھے گی. اور آخری جملہ موضوع سے تعلق ہے, آپ کو تم نے پڑھا ہے انا العاقب, میرا ایک نام عاقب ہے, اور عاقب کا معنی ہے الذی لیس بعدہ نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. عاقب کا لفظی معنی آخر میں آنے والا, میں آخر میں آنے والا ہوں, یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک اور حدیث وہ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علی الانبیاء بالست, مجھے دیگر انبیاء پر چھ خصائل کے ذریعے فضیلت دی گئی, چھ باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. مختصرا مجھے جوانی و قلم دیے گئے, مجھے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا گیا اپنے دشمنوں کا, میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا, اور میرے لیے زمین کو اور مٹی کو پاک کیا گیا کہ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے اس زمین پہ نماز پڑھ لوں, پانی نہیں ہے تو تیمم کر لوں, اور مجھے تمام انس اور جن کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. اور آخری بات کیا ہے؟ وَخُتِ مَنْ نبی جون، اور میرے ذریعے نبوت کو، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. میں خاتم النبیون ہوں، مجھے دیگر انبیاء پر ان امور کے ذریعے فضیلت دی. اور اس حوالے سے ایک آخری حدیث جو کہ ابو داؤد میں، اس حدیث کا اصل کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، جس کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں سے یقول بعدی من امتی ثلاثون کذابون ثلاثون، میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، بڑے جھوٹے، اور ان جھوٹوں میں سے ہر سب یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ انا خاتم النبی جینا ولا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبی جین اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم النبی جین جو قرآن کی آیت ہے، ان احادیث نے اس خاتم النبی جین کا معنی واضح کر دیا، اور جو اس کا دوسرا معنی دے رہے ہیں ان کا رد بھی ہو. تو یہ واضح بات احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد. مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ، میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت بنیادی مقاصد ہے، کہ اب دین مکمل ہے، اب دین کے معاملے میں اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس میں کوئی بگاڑ نہیں. اب دعوی نبوت یہ تو کرنے کی جرات بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بیماری مسلمانوں میں بہت پھیل گئی ہے کہ وہ اپنے کسی امام، کسی بزرگ، کسی بڑے کے حق میں دعوی نبوت تو نہیں کرتے، لیکن انہیں بٹھا نبوت کے مقام سے دیتے ہیں، انہیں بٹھا نبوت کے مقام پہ دیتے ہیں. پھر کیا فرق رہا؟ انہوں نے کھلے عام نبوت کا اعلان کیا، تم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کھلے عام نبوت کا اعلان نہیں کیا. انہوں نے بڑے پیمانے سے بگاڑ کیا، تم نے تھوڑا سا آرام آرام سے بگاڑ کیا، پھونک پھونک کے قدم رکھا. اور کچھ ظالم تو ایسے ہیں کہ وہ نبوت کا اعلان تو نہیں کرتے، لیکن باتیں وہ کرتے ہیں کہ الامان نبی. یہ جو ایک قوم ہے، میں واضح کر دوں تاکہ بات سمجھ سکیں، جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے، ان کے یہاں مسئلہ امامت اور مسئلہ ولایت ہے. وہ جانتے ہو مسئلہ امامت اور ولایت کیا ہے؟ کہ وقت کا امام جسے ولایت حاصل ہوتی ہے اسے وہ معصوم ہوتا ہے، نمبر ایک معصوم، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے خطا نہیں ہو سکتی. یاد آپ جو بات وہ کہے گا وہ عین دین ہوگی چونکہ وہ معصوم ہے. اور نمبر دو، اس سے بھی کام نہ چلا تو یہ کہا گیا اسے اختیار ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ اس پر وحی اترتی ہے، لہذا اسے اختیار ہوتا ہے، وہ دین میں جو چاہے تبدیلی کرے وقت کے تقاضوں کے مطابق، جسے چاہے جس بات کو منسوخ کر دے اور جس نئی بات کو لے آئے اسے بھی اختیار ہوتا ہے. پھر مجھے بتاؤ یہ اس کو نبی بنانا نہیں تو کیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے اہل تشیع کے جو ائمہ کرام ہیں، وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ اہل بیت کا کے چشم و چراغ ہیں، ان کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی طرف سب جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں خرافات سے. ہمارے یہاں قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اس جھوٹ اور اس خوشخاص کا مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ ان پر سونپا گیا اور انہیں نبوت کے مقام پہ بٹھایا گیا. اب اگر دیکھیں تو بس اتنا سا فرق ہے کے قادیانی نے مرزا قادیانی کو نبی مان لیا اور سارے اختیار دے دیے. یہاں صرف نبی نہیں مانا گیا, باقی ان کو اختیار دے کے اور جو بات مرضی آتی ہے ان کی طرف سونپ کے اس کو دین بنا دیا گیا. یہ دین بگاڑا گیا, دین کے اس بگاڑ کا طرف توجہ کون دے گا؟ قادیانیوں کے کفر کو واضح کرنا چاہیے. ان کے ذریعے دین بگڑا ہے, لیکن دوسرے لوگ جو ان کی طرح اپنے ائمہ کو نبوت کے درجے پہ فائز کر کے اور ان کی طرف نت نئی باتیں منسوخ کر کے دین کو بگاڑ رہے ہیں, ان کا ناطقہ کون بن سکے؟ اور پھر ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جن کو صوفی سمجھا جاتا ہے, صوفیت, صوفیاء کرام, ان کا مقام جانتے ہیں آپ؟ ان میں تو بڑوں بڑوں کے یہ دعوے ہیں, بڑے بڑوں کے یہ دعوے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے, وہی کرتا ہے, ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ہیں, زیادہ ہمیں تمہارے دین کی جو کتابوں ہیں ضرورت نہیں ہے. یہ کیا دعوی نبوت نہیں ہے؟ اس کی سر کو بھی کون کرے گا؟ اس صوفیت کا رد کون کرے گا؟ اس تصوف کے نام پر بالکل نئے دین کا رد کون کرے گا؟ آج ختم نبوت کے نام پر بہت لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن ان میں سے اکثریت خود عملاً ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے ہیں کہ اپنے ائمہ کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے اساتذہ کو, اپنے صوفیوں کو, اپنے ائمہ کو رسول اللہ کے مقام پہ نہیں بٹھایا گیا. یہ لوگ ان باتوں سے اپنی اپنی ان حرکتوں پہ پردہ ڈال دیتے, لیکن جب بھی ان کی طرف سے یہ کھوکھلے نعرے آئیں گے ہم بتائیں گے کہ ختم نبوت پر یہ بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. یہ معاشرے کی صورتحال اور یہ قبر پرستی, یہ دین کو کم بگاڑا گیا ہے. یہ سب دین کے بگاڑ کی صورت ہے. تو یہ سب کیوں آئی ہے کہ کسی شخصیت کو رسول کے مقام پہ بٹھا دیا جاتا ہے؟ بس فرق یہ ہے کسی نے کھلا اعلان نبوت کر لیا, کچھ لوگوں نے انہیں نبی مان لیا, اور کسی نے خود اعلان نبوت نہیں کیا, ویسے بن بیٹھے نبی کہ ہمارے یہ آغا خانی اور گوہری ان کے جو بڑے ہیں یا ان کو نبوت کے مقام پہ نہیں بٹھایا گیا, یہ معصوم سمجھے جاتے ہیں, ان کو وقت کا امام, معصوم امام سمجھا جاتا ہے اور دین میں رد و بدل کا اختیار دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارے عام مسلمان, بلکہ کیا کہوں میں, کیا چلیں سادہ میں سخت بات نہیں کہتا, مگر نہ دل ہمارے بڑے وسیم کہ آج ختم نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن ختم نبوت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا اہتمام کیا اور دین کو بگاڑ سے بچایا, آج وہ دین محفوظ نہیں. دین میں بگاڑ ہے, انتشار ہے, اختلاف ہے, کہیں بڑے پیمانے پہ, کہیں چھوٹے پیمانے پہ. کسی نے خود نبوت کے مقام پر اپنے آپ کو بٹھایا, لوگوں نے اسے مان لیا, اور کسی نے خود تو نہیں بٹھایا لیکن لوگوں نے ان کو بٹھا دیا. اس کی مثال ائمہ اربعہ ہیں, انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا نبی ہونے کا, نہ اپنی تکلیف کا حکم دیا کسی کو, لیکن کیا ان کے ماننے والے ان کی ہر بات کو دین نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو معصوم نہیں سمجھتے؟ کیا فرق ہے دیگر گمراہوں کے اور ہمارے ان سنی حضرات کیا یہ نبوت کے مقام پہ دکھانا نہیں؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ نہیں, معصوم ہے, جو کہہ دیا وہ دین ہے. نہیں, ان کی بات کو رسول اللہ پر پیش کیا جائے گا, دین مکمل ہو چکا، اب قیامت تک کے لیے اس میں کوئی رد و بدل نہیں، نہ بڑے پیمانے پہ نہ چھوٹے پیمانے پہ، نہ دعوی نبوت کر کے نہ بغیر دعوی نبوت کے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آل حدیث نے ہر دور میں ان جھوٹے مدعیان نبوت کا ناسکا بند کیا ہے، لیکن کھوکھلے نعرے لگانے والے ہم نہیں، نمبر بنانے والے ہم لوگ نہیں ہیں. آج بھی ختم نبوت کے صحیح پاسبان ہم ہیں، مختلف ہیلو بہانوں سے اس ختم نبوت کے جو ڈاکے ڈال کے اپنے اپنے آئمہ کو رسول کے مقام پہ بٹھایا جا رہا ہے، اس ختم نبوت کی چوکی داری کرنے والے ہم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب دین ان سے لینا ہے، اور وہ دین قرآن حدیث کی صورت میں موجود ہے، اور قرآن کا مفہوم رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں ہوگا. جو اللہ کے رسول جو مفہوم اور مطلب بتائیں گے، وہی قرآن کا مفہوم اور مطلب ہے. تو ختم نبوت پر ایمان بھی رکھو، یہ عقیدہ بھی بناؤ، اس میں ذرا سا شک بھی نہیں ہونا چاہیے، شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے اجماعی عقائد میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرو. اجلاب محمد رسول اللہ دین میں اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور کسی کی بات دین میں اتھارٹی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بیماروں کے لیے دعا کی ہے، اس کی خاص کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. آج کا اعلان ہے جامعہ تدبیر العلوم اہلِ حدیث مچھی ضلع کھرپارکر. یہ ضلع کھرپارکر کا مرکزی اور قدیمی ادارہ ہے. شیخ العرب والعجم قدر ناقوتی راشدی رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ موصول، انہوں نے ان کے دفتر خاص کرنے توحید و سنت کا چراغ جلایا اور پودا لگایا. آج الحمدللہ سرکار کرنے مسلمانوں میں اکثریت قائم لگی. یہ مرکزی ادارہ ہے، ہمارا کثرت سے اس ادارے سے تعلق ہے. ہمارے اجماع السلفی کے حاضرین وہاں مدرس بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، سالانہ امتحان ہمارے سینئر استاد وہاں لیتے ہیں. درس بخاری ہمیشہ شیخ صاحب اللہ ہی وہاں جاتے ہیں، تو ایک مضبوط جہاں سے رب کا تعلق قائم، 70 کے قریب مسافر طلبا ہیں، 7 کے قریب استاد ہیں، اور دیگر اخراجات ہیں جو کافی زیادہ ہیں, استعمال کا علاقہ ہے وہاں مقامی طور پر کچھ وسائل ہیں, آپ حضرات استعمالوں کو تعاون کریں, خاص طور پر استعمال کا علاقے کے اس ادارے کے لیے. درمیان سال میں اس وقت حالت یہ ہے کہ مزید راشن اور تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو رمضان میں فنڈ جمع ہوئے تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. خصوصی تعاون کی طرح خاص کر اللہ تعالیٰ آپ کو ملا ہے فرمائے اور جو دین کی خدمت اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر من نكر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, وخذل من حضر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى اعلى. لعلكم تفلحون.